为不孤单你傻不输过一个问迷你一笔可以打迷能力了那可以跟他无你的口巴黎能那一一把马拉黑拉萨达莱蒙卡里斯巴Yung ganday tunay na obra maestra Ang yung tindig ay kahali-halin na At di lang panlabas ang yung ganda Ang kalooban mo'y satyang busilak Ang king mong galino'y tunay na pambihira Binibining bilibihina Kagandahan mo'y kumigisla Maari bang magpakilala Pagkat ang puso ko'y bihag mo na Binibining bilibihina Ikaw ang tangi kong bangara Binibining bilibihina Ikaw sa aking reyna Yung ganda'y tunay na obra maestra Ang yung tindig ay kahali-halin na At di lang panlabas ang yung ganda Ang kalooban mo'y sadyang busilak Ang kinumong talino'y tunay na pambihira Binibining Pilipina Kagandahan mo'y kumikisla Maari bang magpakilala Pagkat ang puso ko'y bihag mo na Binibining Pilipina Ikaw ang tangi kong pangarap Binibining Pilipina Ikaw sa aking reyna Binibining Pilipina Kagandahan mong kumikisla Maari bang magpakilala Pagkat ang puso ko'y bihag mo na Binibining Pilipina Ikaw ang tangi kong pangarap Binibining Pilipina Ikaw sa aking